Bosman. Goedemiddag. VVD'ers zijn om. Tenminste, een meerderheid van de VVD-kiezers vindt nu dat de spreidingswet moet worden ingevoerd. Pikant, nu deze week de Eerste Kamer debatteert over de spreidingswet, en daar is het kiele-kiele of die erdoor komt. Gaan er ook VVD-senatoren om, straks in één vandaag na het NOS Journaal. Casper Meijer. Voor de kust van Jemen is opnieuw een schip aangevallen. Het gaat om een vrachtschip dat vaart onder de vlag van de Marshall-eilanden en een Amerikaanse eigenaar zou hebben. Volgens de Britse maritieme dienst is het schip door een raket geraakt, waarna brand uitbrak. Er zijn geen gewonden en het schip vaart nog. De afgelopen tijd zijn er vaker schepen aangevallen bij Jemen. Houthi-rebellen willen zo hun steun betuigen aan de Palestijnen en bewerkstelligen dat Israël stopt met aanvallen. De Amerikanen en de Britten hebben daarom aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Matig de migratie, maar voorkom ook dat de bevolking in Nederland krimpt. Dat adviseert een staatscommissie. Een gematigde bevolkingsgroei naar 19 of 20 miljoen inwoners in 2050 is volgens de commissie het beste voor het behoud van welvaart en het tegengaan van vergrijzing. Kies politiek voor een gematigde groei. Een gematigde groei die niet overvraagt, die de economie overeind houdt en daarmee ook onderwijs, zorg en wonen voor iedereen zoveel mogelijk beschikbaar kan zijn. De staatscommissie adviseert de politiek onder andere om meer controle te nemen over welke arbeidsmigranten er worden aangetrokken. Wel zegt de commissie dat het sturen van de migratie lastig zal blijven en dat dus flexibel beleid nodig is. Nederland trekt nog eens 5 miljoen euro uit voor hulp aan Gaza. Tijdelijk demissionair minister voor ontwikkelingssamenwerking Van Leeuwen maakte dat bekend bij Sven op 1. In december gaf Nederland 25 miljoen euro voor hulp en in oktober 10 miljoen. Het UWV heeft 5000 boetes weer ingetrokken. Het gaat om boetes voor arbeidsongeschikten die het UWV niet hadden geïnformeerd over hun bijverdiensten, terwijl dat wel verplicht is. Later bleek dat het UWV die informatie al van de Belastingdienst had gekregen. In Afghanistan hebben meer dan 28 miljoen mensen dringend humanitaire hulp nodig. Dat zegt het Rode Kruis. Dat spreekt van een onzichtbare ramp. Volgens de hulporganisatie leeft inmiddels 85% van de bevolking in Afghanistan onder de armoedegrens. Oekraïne zegt dat het twee Russische militaire vliegtuigen uit de lucht heeft geschoten. Het ene zou een vliegend commandocentrum zijn, een toestel waarvan Rusland er 30 heeft. Het andere vliegtuig zou een spionagetoestel zijn met een radarinstallatie bovenop, vergelijkbaar met de AWACS-toestellen van de NAVO. Een opvallende actie, zegt buitenlandredacteur Gimbal Duk. Vooral opvallend dat de afgelopen weken meerdere Russische vliegtuigen zijn neergehaald. Steeds gevechtsvliegtuigen in operatie zelf. Maar nu gaat het dus echt om vliegtuigen die weer die operaties in de lucht aansturen. Dus dat is echt wel een grotere klap dan alle voorgaande acties. De neergehaalde vliegtuigen vlogen naar verluid boven de zee van Azov, die geheel in Russische handen is. Dick Advocaat keert terug uit zijn pensioen en gaat weer aan de slag als bondscoach. De voormalig bondscoach van onder meer Oranje, België en Rusland heeft voor een jaar getekend als bondscoach van Curaçao. Dat melden onder meer de Telegraaf en Voetbal International. De 76-jarige advocaat kondigde al vaker zijn pensioen aan, maar keerde steeds weer terug in de voetbalwereld. Na zijn laatste afscheid bij ADO Den Haag zei advocaat dat hij eventueel zou openstaan voor een leuke klus als bondscoach. Die heeft hij nu dus gevonden in Curaçao. Dan nog het weer. Vanuit het noordwesten trekken winterse buien met natte sneeuw, hagel en soms regen over het land. Het is tussen de 1 en 4 graden. Vanavond en vannacht nog een enkele winterse bui. Morgen opnieuw, maar dan ook wat meer zon. En het wordt morgen 1 tot 3 graden. En van Casper naar Bianca Damink bij de ANWB. Ja, Bianca, hoe staat het ervoor met al die winterse buien nu op de weg? Ja, het verkeer moet plaatselijk rekening houden met gladheid door die winterse buien. Verder staat het verkeer vooral vast door een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein kost dat je ruim een uur extra reistijd. Er is één rijstrook dicht. Je kunt beter omrijden via Den Bosch over de A15 en de A2. De andere kant op, van Eindhoven naar Arnhem op die A50... heb je daardoor ook 20 minuten oponthoud voor knooppunt Bankhoef. Door datzelfde ongeluk sta je nu ook vast op de A326 van Nijmegen naar Ravenstein. Tussen de afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef is de vertraging 3 kwartier. Ster. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week.

het is toch spannend. Oké. En waar dat dan toe gaat leiden, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. In ieder geval tot welk gevoel dat gaat leiden. Eerst naar Joyce, Joyce Boverhuis van het Eén Vandaag Opiniepanel. Ja, dat opvallende onderzoek van jullie, in ieder geval de uitslag. Kort na de verkiezingen, toen had je die beruchte motie van VVD-leider Jessel Gus, of de Eerste Kamer, die wilde afzien van de behandeling van die spreidingswet. Nou ja, ze hebben het er dus toch over. Maar jullie dachten, we gaan de kiezers van die formerende partijen er toch nog eens naar vragen. Ja, zeker. Hè? Want inderdaad, het waren VVD, PVV, BBB en NSC die wilden dat de stemming zou worden uitgesteld. En ze zitten nu ook te onderhandelen over een nieuw kabinet. Dus wel interessante partijen om eens te peilen, vonden wij. En we zien dat vooral bij de PVV en in mindere mate de BBB de kiezers ook niet enthousiast zijn voor de wet. Dat was misschien ook wel te verwachten. De meesten zijn tegen. Dat zit anders bij NSC en VVD. Daar zijn juist de meeste kiezers voor. Bij beide partijen 57%. Ja, nou zit NSC natuurlijk niet in de Eerste Kamer, maar wel aan de onderhandelingstafel. En voor VVD-senatoren is het wel een interessante uitslag. We peilden dit eerder ook in oktober. Toen waren VVD-kiezers nog verdeeld. Ja, we weten ook, een deel van deze kiezers is waarschijnlijk in de tussentijd naar de PVV gegaan. Maar van de mensen die nu dus VVD stemmen, is een meerderheid voor. En heb je ook een verklaring hoe dat is veranderd? Hè? De steun van de VVD'ers, hè? We weten, de partijleider, Jessel, die is tegen. Ja, precies. Ja. Nou ja, wat veel kiezers ons zeggen is dat ze toch wel een vorm van solidariteit vinden. Ja, de last moet gewoon eerlijker verdeeld worden over de gemeente. Iedereen kent die beelden natuurlijk van Ter Apel. En ze vinden het ook fair naar hun eigen VVD-staatssecretaris Van den Burg. Die heeft hartstikke hard hier aangewerkt. Maar goed, onderaan de streep zien deze kiezers de wet wel vooral ook als een noodzakelijk kwaad. Ik heb wel een mooie quote van een VVD-kiezer die zegt: er moet iets gedaan worden aan de instroom, maar tot die tijd kan het niet zo zijn dat Ter Apel, zowel de asielzoekers als de inwoners, de dupe is van wanbeleid van de landelijke overheid. Ja, en de stemmers op PVV en BBB dus tegen. Maar wat hebben die dan voor argumenten? Nou ja, ten eerste, het is ondemocratisch, zeggen ze. Je kan gemeenten niet zomaar dwingen. Maar vooral zien ze de wet als een labmiddel, symptoombestrijding van het echte probleem, de te hoge instroom. Ja, en ze zijn ook wel bang dat door een betere spreiding de instroom nog hoger wordt. En dat wij als land ook weer aantrekkelijker worden. Zo zegt een BBB-stemmer: als de kraan lekt, moet je niet meer emmers neerzetten, maar zorgen dat de kraan gerepareerd wordt. Oké. Ja, Joost, we horen het van Joyce. Een meerderheid van de kiezers van de VVD, 57%, is nu dus voor die wet. Maar ja, die gaan we niet over in de Eerste Kamer nu. Wat kun jij zeggen, hè, ook met je vingerspitsengevoel, zoals je dat hebt toegepast vandaag, van de VVD-senatoren nu? Ja, dat is een beetje een black box. We weten van, maar dat zijn niet van de senatoren zelf, want die zwijgen allemaal. Maar er zijn wel mensen, vooral VVD-burgemeesters, die heel veel contact hebben natuurlijk met al die VVD-senatoren. Die zeggen ja, misschien gaan er wel een paar toch voor de spreidingswet stemmen. Dus ja, dat maakt het heel erg spannend. Maar wie dat zijn en hoeveel mensen dat zijn, ja, dat weet ik helaas niet. Je hebt ze niet allemaal gebeld, Joost. Nee. Jammer. Nee, en omdat je ook weet dat ze dat echt niet gezegd hebben. Bovendien, ze gaan altijd zeggen, we gaan het debat nog afwachten. Dus het kan ook nog zijn dat heel veel mensen twijfelen. Stemming is pas volgende week. Dus na het debat maak je misschien iets meer kans dat mensen iets meer laten doorschemeren wat ze gaan stemmen. En helpt het dan nog een beetje dat de VVD-kiezers, zoals we in onze peiling zien, nu toch wel voor die wet zijn? Dat zou kunnen. Daar kan iemand zich door laten leiden. Niet de hele fractie. Ja, die fractie zit natuurlijk ook een beetje gevangen. Hè? Ze hebben natuurlijk de partijleider, Dylan Jessekus, die zegt: wij zijn tegen die wet. Maar aan de andere kant, het kabinet onder leiding van VVD-premier Mark Rutte, een wet gemaakt door VVD-secretaris, staatssecretaris Van den Burg, is voor. Dus ja, je kan eigenlijk ook met goed fatsoen best voorstemmen. Dan laat je de VVD niet vallen. Maar reken maar als dat gebeurt. Ja, dat heel pijnlijk is voor de VVD, voor het leiderschap van Dylan Jessekus, en dat ze aan zo'n formatietafel vervolgens naar de VVD gaan zitten kijken. Ja, hebben jullie je Eerste Kamerfractie wel onder controle? Want als stel dat we gaan samenwerken en dit wordt schering en inslag de komende jaren, dat kunnen we niet gebruiken. En bij BBB is het ook nog maar de vraag of iedereen tegen de wet gaat stemmen. Ja, want dat vroeg ik me ook af. Want de achterbannen, dat hoorden we net van PVV en BBB, die zijn standvastig, hè? Die zijn in grote meerderheid tegen die spreidingswet. Maar dat is dus bij de senatoren daar ook niet helemaal gezegd dat die dat ook zijn? Nee, ik vond de argumentatie van Arie Griffioen, dat was de senaat die er namens BBB het woord nam. Ja, hij zegt, wij zijn tegen die spreidingswet. Maar als ik volgens naar die argumenten luister, dan denk ik, nou, ik proef ruimte. Want hij zegt, ja, we zijn niet principieel tegen spreidingswet. We hebben liever een andere oplossing. Maar dan denk ik, ja, die andere oplossing, daar gaat het nu eventjes niet over in de Eerste Kamer. Dus kortom, het is een partij die zegt tegen te zijn, maar je hoort duidelijk dat het niet principieel is. En dat kan er ook toe leiden dat wellicht een aantal BBB-senatoren toch voor de wet gestemd. Ik heb in ieder geval begrepen van hier in de Tweede Kamer dat de BBB-mensen hier, die rekenen erop dat ze allemaal tegenstemmen. Maar goed, uiteindelijk hebben die mensen een eigen mandaat en kunnen ze daarvan afwijken. Ja, en als ik dit zo allemaal zo beluister, het is weer een puur politiek debat. Dus, totaal. Nee, het gaat om het toetsen van aan de wet. Klopt. Nee, want de partijen die dus tegen de wet zijn, die beginnen allemaal over de instromen, wat eraan moet gebeuren en hoe verschrikkelijk het is. Denk, nou ja, dat is allemaal prima, dat is allemaal politieke mening. Maar ja, die plannen liggen niet voor. Die moeten nog ontwikkeld worden. Maar toen werd het zo'n moment dat ik dacht, oh Suzanne, nu zit ik op het puntje van mijn stoel. Mm-hmm. Peter Nicolai van de Partij voor de Dieren. Partij die voor de wet is, maar die begon zich in één keer wel als een senator op te stellen. En die zei van, ja, luister, wij zijn wel voor het principe van de spreidingswet, maar er zitten toch een aantal dingen in die wij juridisch zo slordig voeren met het oog op uitvoerbaarheid en staatsrechtelijkheid, dat als de wet zo blijft, wij niet voor gaan stemmen. Wat is dan staatsrechtelijk een probleem? Is dat het uitschakelen van de lokale politiek? Of? Nou, het is vooral dat heel veel dingen in de wet vaag gedefinieerd zijn. Dat je denkt, wat staat hier nu eigenlijk? En dan had hij zo 8 puntjes van, waarvan hij zegt, ja, daar moet de staatssecretaris echt duidelijkheid over geven van wat hij bedoelt. En als hij dat niet voldoende doet, ja, dan bestaat er de kans dat de Partij voor de Dieren dus tegen gaat stemmen. Er staat bijvoorbeeld in de wet van, ja, we ieder jaar maken we een verwachting van het aantal asielzoekers. Maar dan zegt Peter Nicolai, ja, is dat op basis van feiten wat de verwachting is? Of is dat een politiek beleidsmatige wens hoeveel asielzoekers er dit jaar mogen binnenkomen. Hij zegt, ja, dat kan ik niet uit de wet halen. En daar wil ik gewoon duidelijkheid over. Allemaal van dat soort definitiekwesties lichtte hij eruit. Ja, dus dan op denken, denk je, straks gaat de Partij voor de Dieren tegenstemmen. Je zag ook Boris Dietrich van D66 staan. Die ging gelijk van, maar betekent het dan dat u tegen kunt stemmen? En toen zei hij, ja, dat kan altijd met een wetsvoorstel, meneer Dietrich. Nou, dan zie je iedereen. Ze hebben ook wel lol in bijna om de spanning erin te houden. En dan zit jij op het puntje van je stoel. Ja, maar die senatoren krijgen ze veel aandacht. Ja. Dus ja, dit is een moment of fame. Dat is het ook. Ja, maar de staatssecretaris is er ook bij geweest. Hoe zit hij er dan bij? Ja, je kent het gezicht van Erik van den Burg. Hè? Daar schijnt de zon toch altijd wel op zijn gezicht. Mm. En vandaag, hè, nu hebben ze even pauze. En dan vanavond gaan ze weer verder. En dan morgenochtend is hij pas aan de beurt. En reken maar dat hij met alles wat hij in zich heeft, met zijn kenmerkende enthousiasme en iets te veel volume vol gas erin gaat in het debat. Ja, zo is Erik van den Burg wel. Ja, en op wie, hè? Want je zegt dat per partij is het nog maar de vraag hoe het loopt en wat de Partij voor de Dieren doet, of hoe ze bij BBB ermee omgaan en de VVD. Maar zijn er nou nog personen waarvan je zegt van, als je het gaat volgen, let op hen? Ja, want stel dat de BBB en VVD doen wat er van ze verwacht wordt, tegenstemmen. Zelfs dan kan de wet nog het halen, want het is nu 36-37. En er zijn 2 senatoren van wie wij niet weten wat die gaan doen. En eentje daarvan is Arie van der Goot van de Onafhankelijk Politiek Nederland, zeg maar de provinciale partij. En de andere is Martin Verrooy van 50+. Ja, en vanochtend wilde hij tegen onze collega Mark Bellefante nog niet zeggen over zijn standpunt. We hebben het debat vandaag en morgen. En de stemming is volgende week. Ja, en dan zult u het zien. Waarom maakt u het zo spannend? Volgens mij heeft u ik ken u als iemand die gewoon helder beslist. Volgens mij heeft u al lang besloten. Nee, ik heb dit geval niet. Als het op mijn eigen vakterrein is, pensioenen, AOW, belastingen, dan weet ik van tevoren al wat ik ga doen. Maar dit is een heel ander onderwerp wat heel Nederland bezighoudt en mij dus ook heel intensief. Tot vanochtend toe. Ja, dat was dus Martin Verrooy die nog niks zegt. En dat, Die andere van OPNL, die moet even goed zeggen, volgens mij heet die Arie van der Goot, of in ieder geval van der Goot heet die man. Die heeft in ieder geval aan de staatssecretaris van de Burg laten doorschemen dat hij waarschijnlijk voor de wet is. Okay. Waarschijnlijk. En dan staat het gelijk, hè? Dan. Okay. Spannend, hè? Nou, kijk, stel, Joost, stel volgende week, dan wordt er gestemd, dan zijn ze voor. Stel. Ja. Er wordt een kabinet geformeerd op dit moment, waarvan heel veel het er niet mee eens zijn. Ja. Die spreidingswet. Kan dan zo'n nieuw kabinet zeggen van, we doen het toch niet? Ja, dat kan. Dat kan je afspreken. Je kan natuurlijk ieder kabinet kan wetsvoorstellen intrekken. Alleen dan moet je dus wel weer een wetsvoorstel voor indienen. Hè? Dus als je een wetsvoorstel wil weghalen, moet je een intrekkingswet moet je dan maken. En die moet dan nog ook weer door de Eerste en de Tweede Kamer. Dus die moet het dan wel halen. En aangezien als die het haalt en er zitten dissidenten bij, dan is het de vraag of die intrekkingswet het ook verhaalt. Maar nee, het kan zeker dat die wet dan van tafel wordt geveegd. En het wordt sowieso aan die formatietafel dan buitengewoon ongemakkelijk. Want je zit er met z'n vieren tegen te zijn. En ja, een aantal mensen wellicht helpen dan toch die wet aan de meerderheid. Ja, dat leidt toch tot een beetje tot scheve gezichten. Aan de andere kant denk ik, Pieter Omtzigt was in de Tweede Kamer tegen, maar misschien, ik weet, het was campagnetijd, hè? Moet je niet vergeten toen het om deze wet ging. Ja. En nu kijken meer mensen naar de gevolgen en naar de bestuurlijke gevolgen. Mm-hmm. En dan zie je dat het sentiment bij kiezers, dat zag je bij het opiniepanel, maar ook bij politici toch een beetje aan het ontstaan. Ja, bij de NSC-kiezers, die zijn ook in meerderheid voor. Ja, precies. Ja. Goed, Joost. Spanning alom, dus weer zeker geconcentreerd rond de Eerste Kamer op dit moment. Joost, dankjewel. Blijf het volgen. En Joyce, dankjewel ook. Joyce Boverhuis van het 1 Vandaag opiniepanel. Het is ook te zien in onze televisieuitzending vanavond. 6:15, NPO 1. En zometeen, hoe houd je de liefde voor de Elfstedentocht levend, nu er al 27 jaar geen tocht is gereden? Een van de manieren is het tentoonstellen van schaatsmateriaal dat anders maar op zolder ligt te verstoffen. Dat ziet onze verslaggever in Sneek. En voor het verkeer naar Bianca. De spits is begonnen met vooral veel vertraging aan de westkant van Nijmegen. Het komt door een ongeluk op de A50. Het staat vast van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Je hebt daar meer dan een uur vertraging. Je kunt omrijden via Den Bosch over de A15 en de A2. Eén vandaag. Lammert, jij wentelt je, zal ik het zomaar even noemen, in een kerkklokkenveten. Ja, want in het Groningse dorpje Ten Boer is na 800 jaar ineens ophef ontstaan over de klokken van de kloosterkerk. Normaal klinken die elk half uur en het carillon elk kwartier, maar vlak voor kerst was de toren ineens helemaal stil. Een ambtenaar van de gemeente Groningen had namelijk de stekker uit het automatische uurwerk getrokken, zo bleek uit een achtergelaten briefje. Koster Lina Mensinga steekt bij OogTV haar verontwaardiging niet onder kerkstoelen of banken. Nee. Ik kwam op vrijdagochtend, voor kerst, kwam ik hier in de kerk. Ik moest wat kopiëren. En toen lag hier, net zoals nu, een wit velletje ligt, een brief. Nou, ik zal niet herhalen wat ik toen gezegd heb, want ik was boos. Heel, heel erg boos. Dat het op die manier met ons gecommuniceerd werd. Dit is respectloos. Echt respectloos dat er zo met ons gecommuniceerd wordt. Ja. Wat zegt een koster dan? Ja, dat vloek in de kerk, denk ik. Nee. De officiële lezing van de gemeente is echter dat er sprake was van brandgevaar door ondeugdelijke bedrading. Maar volgens de koster is er meer aan de hand, vertelt ze weer bij RTV Noord. Nou, er zijn hier een aantal omwonenden die dit beschouwen als overlast. Nou, volgens mij staat de kerk in de toren al langer dan de omwonenden. Oké. Overlast. Ik ben even advocaat van de duivel. Dat kan wel in zo'n kerkelijk verhaal. Het kan ook best wel heel hard klinken, zo'n klok en zo'n carillon. Ja, inderdaad. Sommige van de omwonenden die klagen anoniem in het Dagblad van het Noorden dat ze ondanks hun dakisolatie en driedubbel glas inderdaad geen fatsoenlijk gesprek kunnen voeren als het carillon luidt. Bovendien speelt het ding volgens hen ook nog eens vals. Maar ja, dan gebeurt er vorige week ineens iets opmerkelijks. Nou, er is inderdaad vanmiddag iets heel magisch gebeurd. Na vieren ziet mijn dochter in één keer, die kan de kloktoren vanuit haar kamer zien. Hey, de wijzers bewegen in een rot tempo en ik hoor ook bim. En ik heb zo pas om 5:30 hoorde ik ook denken, ja, ik hoor de klok. Ja, de klok luidt weer, maar mysterieus. De klokken blijven tussen 10:00 s'avonds en 8:00 s'ochtends stil. En het al dan niet valse carillon is helemaal niet meer te horen. En ook extra luiden bij bijvoorbeeld een uitvaart is niet meer mogelijk, vertelt Koster Mensinga. Ik heb zeker meer dan 10 keer nee moeten verkopen naar een uitvaartverzorger, naar een nabestaande van, jongens, sorry, ik wil wel klok luiden, maar hij doet het niet. Ja, volgens de koster is het een soort compromis om de klagende omwonenden tegemoet te komen. Maar volgens wethouder Mirjam Wijnja in de grote stad, die over Ten Boer gaat, was het gevaar voor kortsluiting toch echt de reden om de toren het zwijgen op te leggen. Je wil niet dat er brand ontstaat of zo tijdens de kerstdagen. Er is een briefje achtergelaten met wat er is gebeurd. En toen heeft het kerkbestuur even gebeld met de gemeente om te vragen, wat is er nou aan de hand? Die hebben dat gehoord en afgelopen dinsdag is dat hersteld. Luiden de klokken weer en het licht doet het ook weer. Dus op zichzelf dat mensen in Ten Boer denken die dingen hebben met elkaar te maken is wel logisch, maar dat is niet zo. Dus de klokken zijn niet uitgezet vanwege overlast. Daarom doen ze het ook weer. En eigenlijk was de conclusie ook een beetje, er is geen sprake van een mysterie. Maar een paar dingen die tegelijk gebeurden en wat ongelukkig samenliepen. En de klokken luiden. En die blijven ook luiden. Ja, behalve dus het carillon en behalve tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends. Want dan is er blijkbaar nog steeds sprake van kortsluitingsgevaar. Er is inmiddels een petitie gestart om de klokken in Temboer weer normaal te laten luiden. Zoals dat al bijna 800 jaar lang gebeurde. Sneeuw, code geel wegens gladheid. De schaatsen die liggen nog op een handdoekje in de hal. Lammert, waar denken we dan aan? Ja, ik mag het als Fries niet zeggen natuurlijk. Nee, maar ja, de Elfstedentocht. Ja, 27 jaar geleden. Desondanks vandaag wel de dag van de Elfstedentocht. Een jaarlijkse dag waarop speciale aandacht wordt gevraagd voor deze Tour de Force. In Sneek kwamen liefhebbers bijeen. Dat ziet onze verslaggever Laura Kors. En de inzet, hoe zorgen we dat het verhaal, dat we dat kunnen blijven vertellen, door middel van al het archief dat er nog is. Dit is mijn mapje. Met foto's. Ik rij hier achter. Ik zit in de groep. We hebben hier pal tegen de wind in. Windkracht 7 tegen. Nou, hier eet ik soep in Bolsward. Arne-Jan Minkes is vandaag aanwezig en heeft een heel mooi fotomapje vol foto's van zijn tocht in 1997 meegenomen. 4 januari, ja. Nou, dit is bij Oudkerk, hier geheime controle. Geheime controle? Ja. Dan krijg je geen stempel, maar wat anders. Moet je het zien of niet? Ja, wat kreeg u? Wat je dan krijgt. U gaat u nu jaszak graaien? Ja. Roemgeroffel. Dit is mijn stempelkaart. Dit zijn de stempel. En wat is dit dan? Een geheime controle. Een gaatje in uw kaart. Ik krijg een knip, ja. Maar wat was daar het doel van? Nou, dat je niet ergens in de bus gaat stappen of afsnijden of zo. Oh, een niet aangekondigde controle. Ja. Oh, nu snap ik het. Ja. U had een vooruitziende blik doordat u zoveel foto's heeft gemaakt. Mijn verhaal. Denkt u dat uw verhaal interessant genoeg is voor ooit een verhaal over de geschiedenis van de Elfstedentocht? Dat weet ik niet. Het is persoonlijk, denk ik, maar ik deed meer voor mezelf. Dan had ik altijd de foto's nog, snap je? Had ik het niet halen. Op de vijfde dag van de Elfstedentocht ligt de nadruk op het verzamelen van herinneringen en archiefmateriaal om het verhaal van de Elfstedentocht levend te houden. Want het wordt steeds meer een tocht uit de geschiedenisboekjes. Het gaat om centimeters. Hulzenbos of Angelend? Hulzenbos of Angelend? Het wordt Angelend! Heet Angelend! Bovenaan de Rijn! Als directeur van het Fries Scheepvaartmuseum hamert Hester Posma op het belang van al die herinneringen. Hier wordt de dag vandaag gevierd en is ook een kleine expositie over de tocht te zien. Maar ook de prijzen die bij de eerstvolgende tocht uitgereikt gaan worden. Dus daar passen wij nu heel goed op. Er zitten hier twee vitrines, of in de vitrine twee kleine medailles. Het zijn bruiklenen van de vereniging Friese Elfsteden. En op het moment dat de tocht gereden gaat worden, worden die aan de mannelijke en vrouwelijke winnaar uitgereikt. Die mogen ze houden. Maar ze zien er inmiddels al een beetje gedateerd uit. Ja, dat is wel een beetje zo. Maar ze liggen er ook al sinds 97. Wit-blauw gestreepte lintjes. Ja, met een medaille eraan ter grootte van ongeveer een euro. Maar het lijkt, het wit is niet helemaal meer kraakhelder. Smoezelig. Dus ja, laten we hopen dat ze nog een keertje gebruikt gaan worden. Ja. Als het gaat om het archief van de Elfstedentocht, hè, die grote tocht, onze nationale trots. Waar ligt dat allemaal? Want dit is eigenlijk maar een klein deel. Dit is 2 strekkende meter archief, ja. Maar heel veel is het niet. Nou ja, het voelt wel hapsnap. Ja, ik snap dat je dat zegt. Maar het klopt, het ligt op verschillende plekken. Onder meer bij het Tresor, het Fries Krijgskundige Historisch Centrum in Leeuwarden. Ze hebben het archief van de Vereniging Friese Elfsteden. Het Schaatsmuseum in Hinderlopen heeft ook wat. Dus waarom is dat niet gecentraliseerd? Ik denk omdat er op verschillende plekken gewoon een heel eigen verhaal verteld kan worden. Want vandaag, op de dag van de Elfstedentocht, wordt er extra aandacht gevraagd voor ja, het archief wat mogelijk nog bij mensen thuis ligt. Roept u mensen ook op om dat hier aan te melden? Nou, zeker. Dat doen wij. Maar dat doet ook Hinderlopen bijvoorbeeld en ook Tresor. Ik denk dat we dat met z'n allen moeten doen. Want er ligt op zolders bij mensen echt nog een heleboel, hoor. En is alles interessant? Ook inmiddels verpulverende krantenknipsels of de gekrompen zeemleren lap uit het kruis van opa? Nou ja, ik zal niet zeggen dat ze meteen hier naast deze prijzen komen te liggen, maar de verhalen moeten wel verteld worden. En dan kunnen we altijd nog kijken wat we ermee gaan doen. Hier, 3 heren naast elkaar. Heeft u alle 3 de Elfstedentocht gereden? Ja, de laatste 3. Heeft u nog iets op zolder liggen waarvan u denkt, nou, dat is wel Leuk voor een museum ooit. Drie plakboeken. De drie? Plakboeken van elke tocht. Nee. Wat is het spannendste dat u heeft? Het spannendste? Ach, mensen, ja, ik ga er toch altijd nog vanuit dat mijn eigen kruisje van 97... dat is, daar denk ik met veel plezier aan terug. Het was een hele zware tocht. Dat is de vijfde in zwaarte. Ik wil natuurlijk niet aan uw ervaring afbreuk doen. Maar als museumbezoeker, op den duur, na al die kruisjes heb je het wel gezien. Dan wil je natuurlijk ook gewoon spanning en sensatie. Wat zou u kunnen leveren aan een tentoonstelling over de Elfstedentocht? Wat een beetje sexy is. Ja, nou ja, dat, ik denk niet dat ik dat echt specifiek heb. Het zijn allemaal vrij nuchtere dingen die ik heb. Dus als je zou zeggen, sexy dingen. Chip. Ja, je buurman kijkt me eens aan. De Elfstedentocht is natuurlijk steeds meer iets, een evenement uit de geschiedenisboekjes aan het worden. Hoe is dat? We hadden toevallig in de auto, en hebben ze drieën erover. Van, komt hij nog, komt hij niet? Nou ja, de ene denkt dat hij wel komt, de ander denkt dat hij niet komt. He, maar wat denkt u? Niet. Nou, het is nu alweer zo lang geleden. Het is 27 jaar geleden, laten we eerlijk wezen. 27 jaar geleden. We trainen iedere week nog, hè? Maar de kans is echt niet heel, meneer, dat hij er nog gaat komen. Nee, het moet niet lang meer duren. En hoe oud bent u, als ik vragen mag? Ik word dadelijk 75. Ja, maar het is toch mooi dat je, als het mocht zo zijn, dat je er klaar voor bent. Zo is dat op de dag van de Elfstedentocht. Marco Verhoef, je hebt meegeluisterd. De vraag kwam natuurlijk boven. Komt er ooit nog een Elfstedentocht? Ja, volgens Gerrit Hiemstra is dat een van de vragen die je nooit aan ons mag stellen. Maar ik beantwoord hem toch maar. Ik denk het niet. Ik denk dat het weerkundig al heel lastig gaat worden. En als het weerkundig al mogelijk zou gaan lukken, dan wordt het organisatorisch een heel groot probleem. Omdat er iets te veel mensen denken dat ze daar een landelijk volksfeest van moeten maken. En dat is moeilijk te managen. Een Fries volksfeest. Precies. Fries alleen misschien. Ja. En in ieder geval een plek in een museum, dat dan. Goed, de verslag was dat van Laura Kors. Ja, zometeen kan het überhaupt. Jongeren die gevoelig zijn voor het geld, de bling en de spanning om die uit de criminaliteit te houden. Kickbokstrainer Danny de Vries uit Utrecht, die denkt van wel. Met discipline, training en vooral vertrouwen. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Casper Meijer. De Iraanse mensenrechtenactiviste en Nobelprijswinnaar Narges Mohammadi krijgt nog eens 15 maanden cel. Ze zit al sinds 2021 vast omdat ze in Iran is veroordeeld voor propaganda tegen de Islamitische Republiek. Vorig jaar kreeg Mohammadi de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. Bij twee aanslagen in de Israëlische stad Ra'anana ten noorden van Tel Aviv is er zeker één dode gevallen en zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee verdachten, volgens de politie familie van elkaar, zijn met auto's op menigtes ingereden. Voor de kust van Jemen is opnieuw een vrachtschip aangevallen. Het gaat om een schip met een Amerikaanse eigenaar. Volgens de Britse Maritieme Dienst is het schip door een raket geraakt, waarna brand uitbrak. Er zijn geen gewonden en het schip vaart nog. En matig de migratie, maar voorkom ook dat de bevolking in Nederland krimpt. Dat adviseert een staatscommissie. Een gematigde bevolkingsgroei naar 19 à 20 miljoen inwoners in 2050 is het beste voor het behoud van welvaart en het tegengaan van vergrijzing. Gasper, dankjewel. Nou Marco, dan vraag ik je gewoon naar het weer. Lijkt me een hele goeie. Vorst, ja, dat kan in de nacht. IJsvorming lijkt me niet. Maar met de buien die vallen kan het wel leiden tot gladheid, dus winterse perikelen. Die kans neemt de komende uren toe. Dat heeft met twee dingen te maken. Een daling van temperatuur, dus de sneeuw die valt, die zal wat minder makkelijk gaan smelten. En die buien die blijven doorgaan vanuit het noordwesten worden ze aangevoerd. Meestal hebben die sneeuw bij zich, soms een beetje hagel en soms is het ook wat vloeibaar wat er valt. Nou, dat zal toch voor vanavond en vannacht voornamelijk vaste neerslag gaan worden. Blijft ook wel even zo doorgaan met temperaturen net boven nul in de kuststrook tot min 2 in het zuidoosten. En morgen wordt het dan uiteindelijk droog, als eerste in het zuidwesten en als laatste in het noordoosten. De zon breekt door, de wind stelt niet veel voor en het wordt plus 1 tot plus 3 graden. Dan gaan we naar de woensdag, dan hebben we opnieuw een dag met wat winterse perikelen, maar het is nogal oneerlijk verdeeld. In het noorden kan op een winterse bui en een beetje zon. In het midden van het land blijft het waarschijnlijk droog, maar is het wel bewolkt. En de kans op sneeuwval is het grootst in het zuiden en zuidoosten van het land, met name de Limburgse heuvels. Onzekerheid daarover is overigens nog wel vrij groot, dus morgen meer informatie daarover. Als dat lage drukgebied is weggetrokken, donderdag nog een winterse bui, vanaf vrijdag geleidelijk wat droger en dat duurt dan tot halverwege het weekend. Oké, dankjewel. En wat gebeurt er op de weg, Bianca? Nou, de avondspits is begonnen. De meeste vertraging is er in de regio Nijmegen en dat komt door een ongeluk op de A50. Van Arnhem naar Oss sta je vast tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De vertraging is een uur door dat ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Je kunt beter omrijden via Den Bosch. En dat kan over de A15 en de A2. De andere kant op, van Eindhoven naar Arnhem op die A50... heb je door dat ongeluk ook 20 minuten oponthoud voor knooppunt Bankhoef. Je staat ook helemaal vast daardoor op de A326. Van Nijmegen naar Ravenstein. Je hebt 3 kwartier vertraging daar voor knooppunt Bankhoef. En in het westen van het land is een ongeluk gebeurd op de A4... van Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk. En je staat daardoor in de file vanaf Zoeterwoudendorp. Vertraging is ook daar bijna 3 kwartier. De rechterrijstrook is dicht. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Het is het exportproduct waar Utrecht het minst trots op is. De plofkrakers van de 200 opgepakte Nederlandse criminelen... die in Duitsland geldautomaten hebben opgeblazen... komt de helft, zo blijkt, uit Utrecht. En daar wil burgemeester Dijksma wat aan doen. Dat zijn er heel veel. En dat is ook de reden waarom we ook een specifieke aanpak op dit fenomeen hebben. Nou, wat we doen is een persoonsgerichte aanpak... waarbij we echt jonge mensen 1-op-1 begeleiding geven. Die is heel stevig. Dus dat betekent dat je een coach krijgt die je ook echt in de gaten houdt. Ja, en het doel is om deze mannen, deze jongens, op het rechte pad te krijgen. En Danny de Vries van de Colosseum Gym in de wijk Overvecht in Utrecht... is een belangrijke spil in die aanpak. Goedemiddag, meneer de Vries. Goedemiddag. Ja, de Colosseum, daar trainen nou een heleboel enthousiaste mensen... maar ook kampioenen, zoals Rico Verhoeven. Hoe komt u dan bij net deze pubers uit de criminaliteit uit? Wij zijn altijd van mening geweest dat onze sport, de vechtsporten... die bezitten een aantal bijzondere vaardigheden... Een aantal dingetjes waarin de maatschappij soms nog wel wat kan leren. Dat is respect, vertrouwen, doorzettingsvermogen, discipline. En dat zijn een aantal eigenschappen die positieve werking kunnen hebben op jongeren... die dat vanuit de thuissituatie een beetje missen. Ja, maar dit klinkt heel erg als disciplineren... maar er moet toch ook een bepaalde coolness, om het zomaar te zeggen... van uitstralen, ja. Dat ze het ook leuk vinden om bij u te komen. Ja, het gaat altijd gepaard met een stukje intrinsieke motivatie. En nu is vandaag de dag kickboksen, MMA, dus zeg maar de vechtsporten... dat zijn denk ik de snelst groeiende sportvormen ter wereld. 20 jaar geleden hadden we een voetbalvereniging moeten hebben, denk ik... Kickboksen is heel populair onder deze doelgroep. Ja, ja, ja. Zeg, onder deze doelgroep, nou niet dat het 1-op-1 gaat... maar de aanleiding voor dit verhaal is de plofkraken... en dat er zoveel jongeren uitgerekend uit Utrecht zich bezighouden met die plofkraken. Hebt u enig idee waarom zich dat zo rond Utrecht concentreert? Misschien dat we op dit moment in Utrecht een aantal wijken hebben... die ervoor zorgen dat, dat deze doelgroep heel veel bij elkaar is... en heel veel tijd samen doorbrengt buiten. De generatie die wat verder is en laten zien dat het grote geld aanwezig is... daar wordt vaak naar opgekeken. Alleen zien we wel in de laatste 2 jaar dat wij het project runnen bij ons op de gym... dat er toch behoefte is aan structuur, behoefte is aan warmte, aan het huisje, boompje, beestje verhaal. En dat is waarom dit project kans van slagen heeft. We gaan even naar Lammert, want die plofkraken waar we het over hebben... dat komt vooral voor in Duitsland. Hoe zit dat? Ja, in 2022 ging het om een kleine 500 plofkraken. Dat aantal ligt al jaren stabiel hoog. Duitsland is namelijk aantrekkelijk voor criminelen... omdat er zo'n 50.000 geldautomaten zijn... en er heel veel contant geld in omloop is. Veel meer dan in Nederland. Want hier werd in 2022 nog maar 9 geldautomaten bij banken opgeblazen. In 2019 waren dat er nog meer dan 70. Ja, meneer de Vries van de Colosseum, hebt u ze ook bij u in de ring... die jongens die echt ook die plofkraken hebben gepleegd? Wij hebben jongens die van allerlei dingetjes gedaan hebben... en mogelijk ook wel hierbij betrokken zijn geweest. Ja. Ja, ja. Zeg, en worden ze naar u toe gestuurd of kiezen ze voor u... als ze eenmaal onder de radar in het zichtveld zijn van de gemeente... van hey, die jongeren, daar moeten we zo'n persoonlijke aanpak bij doen... en die moeten we begeleiden. Zeggen ze dan zelf dat ze naar u toe willen... of worden ze bij u op de stoep gezet? Het is een samenwerking van verschillende allianties. We hebben een hele krachtige samenwerking met de gemeente, politie, ouders, reclassering. En daar een stukje intrinsieke motivatie aan gekoppeld zorgt ervoor dat als zij in aanmerking komen voor ons project, wat gewoon heel streng, heel strak en degelijk staat, daar moet dus inderdaad, wat ik al zei, een stukje intrinsieke motivatie zijn. Dan komen ze bij ons voor een intakegesprek. Het intakegesprek staat eigenlijk in teken van transparantie. Dus zij moeten bij ons met de billen bloot. En alles vertellen wat ze gedaan hebben. Dan leggen wij de regels uit, het systeem, en dan kunnen we gaan starten. Ja, ja, en dat is veel trainen, maar u zegt ook op tijd komen en dat soort dingen, want het gaat om discipline. Het gaat om een stukje heropvoeding. Ze moeten op tijd komen, afspraken nakomen, communiceren. En waarom pikken ze dat dan wel van u? Nou, misschien ken je dat gevoel nog wel vroeger van school, dat je de één leraar kreeg waarmee je alles kon doen. En die andere leraar die had nog geen woord gezegd. En daar durfde niemand erbij te doen. Ja, dan bent u die ene leraar. Ja, ik denk dat wij wel de sfeer neerzetten dat er met ons niet gespeeld kan worden. Ja. En weet u ook een beetje wat er in ze omgaat? Ik las een artikel in het AD over u en daar stond de Vries is zelf ook een straatschoffie geweest. Ja, ik kom uit dezelfde wijk, ook een jongetje van de straat. Dus ik weet ook wat hun denkwijze is. En het grappige is dat ik aan de andere kant heb ik 32 jaar bij de politie gewerkt. Ik ben via een randgroep jongerenproject bij de politie gekomen. En ik kan dus naar beide kanten kan ik dus met deze jongeren communiceren. Ja, en nu kunt u ze controleren zolang ze bij u in de sportschool zijn en zolang ze daar hun dingen doen. En ze kunnen u ook altijd bellen. Maar goed, u bent niet 24-7 bij ze. Hè? We spreken ook in een reportage die we vanavond uitzenden ook een straatcoach die zegt, ja, je blijft altijd de straat hebben die aan ze trekt. Hoe ervaart u dat? Nou, dat klopt ook. Kijk, het grootste gedeelte van de dag zijn ze dus niet bij ons. Alleen, wij willen ze wel wat bieden met een beloningssysteem. En als ze dat verprutsen door zich te misdragen buiten die tijden, dan houdt het project voor hun op. En stiekem vinden ze het toch wel heel fijn. En hebben ze allemaal toch wel behoefte aan die structuur. Wij proberen de cirkel nog rond te maken. Wij hebben in onze sportcentrum heel veel ondernemers. En doordat deze jongens zich keurig gedragen in de lessen, hebben zij ook contact met de ondernemers. En is de drempel vaak laag om in de volgende stap hun aan een baan te helpen of aan een stage. Ja. Dus ja, we proberen die cirkel rond te maken. Ja, en wanneer weet u of het gelukt is? Want op een gegeven moment moeten ze loslaten. Nou, we hebben in de afgelopen 2 jaar uiteraard ook jongens verloren die het niet trekken en die terugvallen. Maar daartegenover staat dat we ook heel veel succesverhalen hebben. En als ze bij ons een aantal maanden zijn en daardoor gaat in één keer het contact met de ouders weer goed, school gaat goed of ze krijgen werk, ja, dan is dat voor ons een hele dikke winsituatie. En we zien ook dat als ze bij ons een beetje uit het traject verplaatsen, omdat ze weer naar school gaan, werk hebben, dan zien we wel dat ze bij ons blijven sporten. Ja, nou, en dat is mooi. En dan gaat het uiteindelijk natuurlijk ook om een beetje goed daarin worden en te kunnen shinen daar in de Colosseum Gym in Utrecht. Ik dank u wel. Danny de Vries was dat. Vanavond, ik zei het al, ook een reportage in onze tv-uitzending op NPO 1. Feit of fictie? Dat gaat Lammert over de Houthis. Klopt, de groepering uit Jemen die de afgelopen tijd tientallen aanvallen uitvoerde op koopvaardijschepen en ook Amerikaanse en Britse marineschepen. Dat leidde er vorige week dan weer toe dat de Verenigde Staten en Groot-Brittannië meerdere doelen van de Houthis aanvielen. Maar ook vanochtend is opnieuw een schip voor de kust van Jemen aangevallen. In het AD ging het gisteren daarom over dit onderwerp en daar stond: Houthis zijn goed getrainde militairen. Ja, en dat ga je dan checken? Nou, klopt, want hoe goed zijn ze nu echt? Nou, we begonnen bij Arabist Leo Quarte en we vroegen hem wie die Houthis ook alweer zijn. De Houthis is een rebellenbeweging uit het noorden van Jemen. En ze ontlenen hun naam aan een clan. Die heette dus de Houthis. Nou, die rebellenbeweging is in 2015... heeft hij dus de hoofdstad van Jemen, Sanaa, veroverd. En sindsdien zijn ze de machthebbers. En vervolgens hebben ze ook alle instituties van de staten, ook het Nationale Leger van Jemen, hebben ze vormgegeven. Ja, hoe goed zijn ze dan? Ja, dat weet Jemen-deskundige Marina de Recht van de VU in Amsterdam. Zij ziet een goed leger dat deels zelf zijn eigen wapens kan maken en ook veel capaciteiten heeft. Ze zijn zeer ervaren om binnen het Jemenitische landschap, het hooggebergte, oorlog te voeren. Maar ze hebben dus ook zeker de slagkracht om grote zoals we nu zien, aanslagen op boten te doen, schepen in de Rode Zee. En worden ze ook getraind? Jazeker, door Iran bijvoorbeeld, vertelt de Recht. Er zijn heel regelmatig vluchten van Sanaa naar Teheran geweest. Er gaan mensen dus op en neer, er gaan militairen op en neer. Ze zijn wekenlang of in Iran getraind. Maar er zijn ook Iraanse experts naar Jemen gekomen om troepen te trainen. Ja, veel training, dat resulteert dan in een sterk leger, zou je zeggen. Ja, maar het gaat dan wel om een beperkte groep, legt Kwart uit. Want de stammen die de Houthis steunen, die zijn van een heel ander kaliber. Die hebben geen officiële training ondergaan, ook niet van de Houthis. En ja, als de strijd een beetje tegen zit, dan verkopen ze hun wapens aan de tegenstander en dan vertrekken ze naar huis. Ja, ook dragen ze lang niet allemaal militaire kleding, ziet Kwart in propagandafilmpjes. Dan hebben ze bijvoorbeeld een Saoedische tank uitgeschakeld en dan zie je de strijders die dat hebben gedaan. Het zijn mannen die helemaal niet een uniform aan hebben, maar die gewoon een traditionele Jemenitische dracht aan hebben, soms op teenslippers lopen. Oké. Maar zijn ze dan goed getraind of niet? Ja, dat weet Patrick Bolder, defensieanalist bij het HCSS. Volgens hem zijn ze goed getraind en dat zie je bijvoorbeeld in de strijd met Saoedi-Arabië. De Houthis zijn in staat geweest om 9, bijna 10 jaar lang tegen Saoedi-Arabië stand te houden en eigenlijk als overwinnaar uit de strijd te komen. Nou, en ook in die aanvallen op zee van de afgelopen tijd zie je wel degelijk een professionaliteit. Daar weten ze namelijk meerdere soorten drones en raketten te combineren met veel informatie die dan weer geleverd wordt door radarstations en ook nog eens te richten op een bewegend doel. Kan je niet zomaar doen. Daar moet je echt wel goede opleiding voor hebben. En al die verschillende elementen die eigenlijk samenwerken in een operatie moet heel goed op elkaar zijn afgestemd. Dat doe je niet even op een namiddagje. Dat moet je echt wel voor getraind hebben. Oké, nou hoor ik dingen over professionaliteit, drones, raketten en teenslippers. Dus nu is het de vraag, is het feit of fictie? Die Houthis, zijn dat goed getrainde militairen? Nou, niet alle Houthis zijn dus even goed getraind. Zeker de stammen die hen ondersteunen niet. Maar dat een aantal Houthis bijvoorbeeld op deze manier aanvallen kunnen uitvoeren op schepen, toont wel aan dat een deel erg goed getraind is. Dus wat dat deel betreft is het feit. Voor het verkeer naar Bianca. De meeste vertraging is er vanmiddag in de regio's Nijmegen en bij Den Haag. Wat opvalt is de A50 van Arnhem naar Os. Want daar heb je een uur vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Het komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En je kunt ook omrijden richting het zuiden via Den Bosch over de A15 en de A2. Nu de waterstanden langzaam weer teruggaan naar normaal niveau, wordt duidelijk hoeveel afval en dan met name plastic er op de oevers van de rivieren achterblijft. We zien vrijwilligersacties waarbij het afval keer op keer wordt opgeruimd. Maar ja, wanneer wordt het dus nou eens bij de bron aangepakt? Praat ik over met Tim van Emmerik, onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen. Goedemiddag, meneer van Emmerik. Ja, goedemiddag. U doet onderzoek naar de hoeveelheid plastic in rivieren. Hebt u inmiddels al een wandelingetje langs het water gemaakt? Ja, zeker. Meerdere. Gisteren nog tijdens een hardlooprondje ben ik weer ontzettend veel plastic tegengekomen, helaas. En plocht u dan in de zin van dat u het dan meeneemt en weggooit of laat u het liggen? Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik dat niet fulltime doe. Maar we bemonsteren behoorlijk wat plastic oevers in ons dagelijks werk, zeker. Ja, wordt u daar verdrietig van als u dat plastic ziet liggen als u er langs rent? Ja, aan de ene kant wel, als persoon. Maar aan de andere kant zie ik dit vooral natuurlijk vanuit de wetenschappelijke hoek. En dan zie ik vooral heel veel datapunten die we kunnen gebruiken om weer van alles te leren over waar dat plastic vandaan komt en hoe het zich door de rivieren beweegt. Ja, datapunten, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, je kan echt zien, elk stuk plastic wat we ergens vinden, dat heeft een verhaal. Want dat vertelt ons iets over waar het eventueel vandaan komt. Het kan ons iets vertellen over hoe dat getransporteerd is door de rivier. Of het inderdaad met de overstroming mee is gekomen. Of dat het er misschien al jaren of tientallen jaren al ligt of niet. Oké, hebt u daar een voorbeeld van iets wat u recent hebt aangetroffen? Even kijken naar. Ja, er zijn. Ik kan misschien even kort vertellen over. Omdat we het hebben over hoogwater. Mm-hmm. We hebben 2,5 jaar geleden ook heel veel onderzoek gedaan. Tijdens en na de overstromingen in de Maas. En wat we daar tegenkwamen was nogal bijzonder. Dan heb je het dus niet over alleen maar plastic verpakkingen. Maar dan heb je het echt over ijskasten. Over tupperwaredozen. Over kliko's, et cetera. Dat zijn me nogal verhalen dan, inderdaad. Ja. Ja, zeker. Ja. En dat kom je niet altijd tegen. En dat kom je dan vooral tegen tijdens dat soort extreme gebeurtenissen. Maar doet u dan een soort forensisch onderzoek waar dat dan vandaan komt? Deels. Dus aan de ene kant proberen we echt te kijken van ja, wat zeggen nou de grote getallen? Dus wat als we grote hoeveelheden plastic ergens zien of voorbij zien drijven of ergens zien ophopen, dan vertelt dat aan zich al een verhaal. Maar als we gaan kijken wat voor soort voorwerpen het zijn, dan kan het inderdaad nog veel meer informatie bevatten. Dus een ander voorbeeld is dat we 2,5 jaar geleden zijn we erachter gekomen dat er een zuivelfabriek in België overstroomd is geweest tijdens die enorme overstromingen. En daar zijn honderdduizenden of misschien wel miljoenen boterkuipjes verloren gegaan. En die komen dus nog steeds tegen in de Maas. En elke keer als ze weer gaan bemonsteren, dan vragen we ons team, maar ook vrijwilligers die met het Groene Rivierenproject opruimen en data verzamelen, om te kijken of ze die boterkuipjes vinden en dat te rapporteren. En dat geeft ontzettend veel informatie over hoe specifieke voorwerpen die op één punt en één moment in de tijd in het water zijn gekomen, hoe die langzamerhand door zo'n riviersysteem zich gaan wegbanen. Ja. En het interessante is dat de meeste helemaal niet in zee terechtkomen, maar die blijven ergens op de oever of de uiterwaarden hangen, waar ze echt jaren of tientallen jaren kunnen Precies. blijven liggen. Maar gaat u dan niet stantepeden naar die zuivelfabriek in België toe en zegt van hallo, we hebben hier miljoenen van jullie boterkuipjes liggen. Ga het opruimen of betalen? We zijn, als wetenschappers hebben we daar een andere rol in, denk ik. Maar wat we wel doen is eerst checken of wat zij vinden, of dat inderdaad in lijn is met wat zij hebben ervaren. En het klopt inderdaad dat de kuipjes die we vinden, dat die inderdaad van die ene fabriek komen. Onze rol is eerst om te kijken of we wetenschappelijk de vragen kunnen beantwoorden die gesteld zijn. En wat de vervolgstappen zijn, dat laten we aan de maatschappelijke organisaties om dat debat te voeren. Ja, maar goed, als er vervolgstappen genomen zouden moeten worden, dan kunt u in ieder geval het bewijs aandragen. Dus dat is al heel belangrijk. Dit waren boterkuipjes, we hoorden een koelkast, we hoorden tupperwarebakjes en misschien allerlei andere troep. Lammert, wat vinden ze verder zoal in rivieren? Nou, dat vroegen we aan Joost Barendrecht. Hij is projectleider bij Schone Rivieren en doet al sinds 2018 onderzoek naar afval in rivieren. Daarnaast zat hij zich samen met zo'n 1000 andere vrijwilligers in om rivieren en oevers afvalvrij te maken. Ja, bij het schoonmaken treffen ze van alles aan. Wat we zeker na zo'n hoogwaterperiode vooral tegenkomen is eigenlijk een hele mix van afval wat er zo met de rivieren meestroomt. En dat is voor een deel afkomstig van de recreatie. Dan moet je denken aan flesjes, blikjes, snoep en snack en chipsverpakkingen. Maar we vinden bijvoorbeeld ook heel veel piepschuim. Dus dat komt weer vaak van bedrijventerreinen of van bouwplaatsen. Ja, het komt dus overal vandaan. En die bronnen moet je wel degelijk aanpakken, zegt Barendrecht. Schone Rivieren heeft daarom een rapport aangeboden aan staatssecretaris en vraagt daarin om een aanpak van zwerfafval. Daar wordt nu te onzorgvuldig mee omgegaan. Denk aan vergunningen voor bedrijven, het beheersen van afval op industrieterreinen en materialen die eigenlijk in gesloten containers weggegooid hadden moeten worden. Ja, meneer Van Emmerik van de Universiteit van Wageningen. Het gaat erom dat het er niet in terechtkomt. Hè? En als het er is, wie er dan verantwoordelijk voor is om het schoon te maken. Als je dit zo hoort, is men daar überhaupt mee bezig? Want hè, er is nu een rapport aangeboden aan Den Haag. Nou, allemaal prima. Gebeurt er ook wel iets? Nou, het plastic probleem is natuurlijk heel complex. En er zijn heel veel stappen en heel veel actoren die iets kunnen ondernemen. Wat wij vooral proberen te doen is te zorgen dat we efficiënt en effectief kunnen kwantificeren hoeveel plastic vervuiling er nou is in een rivier, rondom een rivier. Waar zogenoemde hotspots zijn, dus verhoogde concentraties of transportwaarden. En dat we ook kunnen laten zien wat het effect is van een bepaalde interventie. Dus het maakt eigenlijk niet uit wat we precies bedenken. Of we nou nieuwe beleidsmaatregelen hebben. Of misschien ander soort verpakking gaan gebruiken. Of dat we investeren in opruimtechnologie. Of dat we meer vrijwilligers vragen om op te ruimen. Uiteindelijk moeten we ook kunnen aantonen dat een bepaalde maatregel effect heeft. En dat is volgens mij waar nog heel veel werk te doen is. Om te zorgen dat we dat efficiënt en consistent kunnen kwantificeren. En als ik het u op de man afvraag, wat heeft nou het meeste effect? Nou, het meeste effect is om natuurlijk het niet te gebruiken. Want alles wat niet, of niet te produceren, wat niet wordt geproduceerd, wordt niet gebruikt, gaat niet verloren in het milieu. En dat komen we dan ook natuurlijk niet tegen. Ja. Want u had het over de hotspots. Waar is het nou het vieste aan de oevers op dit moment in Nederland? Ja, op dit moment is dat moeilijk te zeggen. Dus ik heb de meest recentelijke data nog niet gezien. Maar als we gaan kijken naar de historische trends, dan zien we dat helaas bijvoorbeeld in de Biesbos vaak verhoogde concentraties van plastic afval worden gemeten. Wat heel erg schrijnend is, omdat dat juist zo'n prachtige plek is in het Nederlandse rivierenlandschap. Voor de rest, er is niet heel veel consistentie in de hotspots die we vinden. We weten alleen dat plastic afval over het algemeen niet heel ver getransporteerd wordt. Nee. Dus als het in het rivier terechtkomt, dan slaat het eigenlijk heel snel weer terug op de oever of in de vegetatie. En dan moet het daar weer worden opgeruimd. Ik dank u wel voor uw uitleg. Tim van Emmerik was dat, onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen. Lammert, wat hebben we nog? Een Leids mysterie is opgelost. Uit café De Bonte Koe verdween op 16 december een geschilderd portret van de 13 jaar geleden overleden stamgast Marien. Maar het portret is weer teruggebracht, meldt Omroep West. De zoon van Marien had het schilderij op de sterfdag van zijn vader in een dronken bui mee naar huis genomen om zo samen kerst te kunnen vieren. De eigenaar is blij met de terugkomst van de stamgast en zal er met de zoon van Marien een Jameson op drinken. Dezelfde whisky die zijn vader er altijd dronk. Nou, dat is een warm kerstverhaal dat we nog wel even kunnen gebruiken op deze dag. Goed, dat was het. Online zijn we er op 1vandaag.nl, televisie 17:15, NPO 1 en hier op de radio zometeen Fleur van Wallenburg met Nieuws en Co. Een hele fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Wie wil er tegenwoordig nog raadslid zijn? De hoge werkdruk, burn-out, bedreigingen. De eerste keer dat was eieren tegengeveld in de ramen. Een briefje in de bus. Het zijn nu nog maar eieren. En dat terwijl ze vaak als volksvertegenwoordiger daarnaast ook nog gewoon een baan hebben. Je verjaardag heel vaak hoort. Ja, jij voor de politiek gekozen, dus dit hoort erbij. En dat geloof ik dus niet. In 5 dagen persoonlijke verhalen van lokale politici. Van kleine tot grote gemeenten. Over onze democratie. Hoe kan het beter? Veel raadsleden doen geen aangifte, maar we roepen toch op om die aangifte te doen. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en half 9. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Ster. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Subaru. Safe. Fun. Tough. Kijk op Subaru.nl. Zo,